महाभारत भीष्म पर्व चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय। कौरव पांडवों के प्रथम दिन के युद्ध का आरंभ। धृतराष्ट्र उवाच एवं व्यूढ़ेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च के पूर्वं प्राहरस्तत्र कुर्व पांडवानु किम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय इस प्रकार जब मेरे पुत्रों और पांडवों ने अपनी अपनी सेनाओं का व्यूह लगा लिया तब वहाँ उनमें से पहले किन्होंने प्रहार किया, कौरवों ने या पांडवों ने। संजय वाच भ्रातृभिसहितो राजन् पुत्रो दुर्योधनस्तव भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रययौ सेनया। संजय ने कहा, राजन भाइयों सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे करके सेना सहित आगे बढ़ा। तथैव पांडवा सर्वे भीमसेना पुरोगमाः भीष्मेण युद्धमिच्छन्त प्रयोरहिष्टमानसाः। इसी प्रकार समस्त पांडव भी भीमसेन को आगे करके भीष्म से युद्ध करने की इच्छा रखकर प्रसन्न मन से आगे बढ़े। खेड़ा किल किला शब्दा कृकचा गोविषाणिका भेरे मृदंग मुरझा है कुंजर निस्वना। उभयो सेनयोर्झा संसतस्ते स्मान समाद्रवन वयम तान प्रतिनर्दंत तदासीत तुबलम हत। फिर तो दोनों सेनाओं में सिंहनाद किलकारियों के शब्द क्रकच नरसिंघे भेरी मृदंग और ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा घोड़ों और हाथियों के गर्जने के शब्द गूंजने लगे। पांडव सैनिक हम लोगों पर टूट पड़े और हम लोगों ने भी विकट गर्जना करते हुए उन पर धावा बोल दिया। इस प्रकार अत्यंत घोर युद्ध होने लगा। महांत्यनेकान महाश्रमुच्छये समागमे पांडव धार्त्र राष्ट्रयो चकंप्रेक शंख मृदंग निस्वरैः प्रकंपितानि भवनानि वायुनाम। भीषण मारकाट से युक्त उन महान संग्राम में आपके पुत्रों तथा पांडवों की विशाल सेनाएं प्रचंड वायु से विकंपित हुए वनों की भांति शंख और मृदंग के शब्दों से कांपने लगी। नरेन्द्र नागास्वर था कुलानाम अभ्यागतानाम अभिशिवे मुहूर्ते बभूव घोषस्तु मुलश्च मुहूर्ताम वातोद्भुतानाम इव सागराणाम। राजाओं हाथियों घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उभय पक्ष की सेनाएं उस अमंगलमय मुहूर्त में जब एक दूसरे के सम्मुख और समीप आई उस समय वायु से उद्वेलित समुद्रों की भांति उनका भयंकर कोलाहल सब ओर गूंजने लगा। तस्मिन् समुत्थिते शब्दे तुमले लोम हर्षणे भीमसेनो महाबाहु प्राणदद्गो वृषो यथा। उस रोमांचकारी भयंकर शब्द के प्रकट होते ही महाबाहु भीमसेन सांड की भांति गरजने लगे। शंखदुंध विनिर्घोषं वारणानां च बृहितं सिंहनादं च सैन्यानां भीमसेन रवोभ्यभूत। भीमसेन की वह गर्जना शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष गजराजों के चिघाड़ने की आवाज तथा सैनिकों के सिंहनाद को भी दबाकर सब ओर सुनाई देने लगी। हयानाम भ्रेषमाणानाम अनेकेषु सहस्रतः सर्वानभ्य भवत् शब्दान भीमस्य नदतः स्वनः। उन सेनाओं में हजारों घोड़े जोर जोर से हिनहिना रहे थे परंतु गर्जना करते हुए भीमसेन का शब्द उन सब शब्दों को दबाकर ऊपर उठ गया था। तम श्रुत्वा नृतं तस्य सैन्यास्तव वितत्रसुः धिमूतस्यैव नरतः सक्राम शनिसमस्वनम्। वे मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना तर्जना कर रहे थे। उनका शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयानक था। उस सिंहनाद को सुनकर आपके समस्त सैनिक संतृप्त हो उठे थे। वाहनानि च सर्वाणि सकृन्मूत्रं प्रसुत्रुः शब्देन तस्य वीरस्य सिंहस्य वेतरे मृगाः। जैसे सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर भीमसेन की गर्जना से भयभीत हो कौरव सेना के समस्त वाहन मल मूत्र करने लगे। दर्शयन घोरमात्मानं महाभ्रमिव नादयन् विभीषयस्तव सुतान भीमसेन समभ्ययात्। महान मेघ के समान अपने भयंकर रूप को प्रकट करते गरजते तथा आपके पुत्रों को डराते हुए भीमसेन कौरव सेना पर चढ़ आए। तमायांतं महेश्वासं सोदर्या पर्यवारयन् छादयन्त सर्वरातैर्मेघा इव दिवाकरम्। महान धनुर्धर भीमसेन को आते देख दुर्योधन के भाइयों तथा अन्य वीरों ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाण समूहों से उन्हें आच्छादित करते हुए सब ओर से घेर लिया। दुर्योधनश्च पुत्रस्ते दुर्मुखो दुःशलः दुःशासनश्चातिरथ तथा दुर्मर्शनो नृप विविंशति चित्रसेनो विकर्णश्च महारथ पुरमित्रो जयो भोज सोमदत्तेश्च वीर्यवान् महाचापान धुन्वन्तो मेघा इव सविद्युतः आदधानाश्च नाराश्चान निर्मुक्तासि विशोपमान अग्रतः पाण्डुसेनाया तिष्ठन् पृथ्वीक्षितः। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्योधन दुर्मुख दुस्सल सल अतिथि दुस्साधन दुर्मर्शन विमिंसति चित्रसेन महारथी निकर्ण पुरमित्र जय भोज तथा पराक्रमी भूरिश्रवा ये सभी वीर अपने बड़े बड़े धनुषों को कपाते और छूटने पर विषधर सर्प के समान प्रतीत होने वाले बाणों को हाथ में लेते हुए बिजलियों सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। ये सभी भूपाल पांडव सेना के सम्मुख भीमसेन को घेर कर खड़े हो गए। अथ ते द्रौपदी पुत्रा सौभद्रश्च महारथ नकुल सहदेवस्य धृष्टद्युम्नस्य पार्षदः धार्तराष्ट्रान् प्रत्ययुरर्दयन्तशतैशरैः दद्रैरिव महावेगैः शिखराणि धराभृताम्। तदनंतर द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी अभिमन्यु नकुल सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये सभी योद्धा भद्र के समान महान वेगशाली तीक्ष्ण बाणों द्वारा पर्वत शिखरों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों को पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ आए। तस्मिन् प्रथम संग्रामे भीम जातलनेश्वरे तावकानां परेषां च नाथीत् कश्चित् पराङ्मुख। उस प्रथम संग्राम में जब भयानक धनुषों की टंकार तथा ताल ठोकने की आवाज हो रही थी आपके तथा पांडवों के दल में भी कोई युद्ध से विमुख नहीं हुआ। लाघवम द्रोण शिष्याणाम अपश्यम भरतर्षभ निमित्त वेधिनाम चैव सरानुसृजताम भृशम। भरत श्रेष्ठ, उस समय मैंने द्रोणाचार्य के उन शिष्यों की फुर्ती देखी, वे बड़ी तीव्र गति से बाण छोड़ते और लक्ष्य को बिंध डालते थे। नोपसाम्यति निर्घोषो धनुषाम कूजताम तथा विनिश्चेरुशरा दीप्ता ज्योतिषेन्द्रनभस्थलात्। वहां टंकार करते हुए धनुषों के शब्द कभी शांत नहीं होते थे। आकाश से नक्षत्रों के समान उन धनुषों से चमकीले बाण प्रकट हो रहे थे। सर्वे त्वन्ये महीपाला प्रेक्षकायुव भारत ददृशु दर्शनीयं तं भीमं जाज्ञाति समागमम्। भरत नंदन, दूसरे सब राजा लोग उस कुटुंबी जनों के भयंकर दर्शनीय संग्राम को दर्शक की भांति देखने लगे। ततस्ते जात संरभाः परस्पर कृतागसः अन्योन्यस्पर्धया राजन् व्यच्छन्त महारथाः। राजन, बाल्यावस्था में वे सभी एक दूसरे का अपराध कर चुके थे। सबका स्मरण हो आने से वे सभी महारथी रोष में भर गए और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखने के कारण युद्ध में विजयी होने के लिए विशेष परिश्रम करने लगे। कुरु पांडव सेने ते हस्तस्वर अथ संकुले सुसभाते रणेति इव पटे चित्रार्पिते इव। हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई कौरव पांडवों की वे सेनाएं पर पट पर अंकित हुई चित्रमयी सेनाओं की भांति उस रणभूमि में विशेष शोभा पा रही थी। ततस्ते पार्थिवा सर्वे प्रगृहीत सरासनाः सहसैन्या समापेतो पुत्रस्य तव शासनात्। तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से अन्य सब राजा भी हाथ में धनुष बाण लिए सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिरेण चादिष्टा पार्थिवास्ते सहस्रशः विनदन्त समापेतो पुत्रस्य तव वाहिनीम्। इसी प्रकार युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहस्त्रों नरेश गर्जना करते हुए आपके पुत्र की सेना पर टूट पड़े। उभयो सेनयोस्तिब्र सैन्यानां स समागमः अंतरधीयत अचादित्य सैन्येन रजसावृतः। उन दोनों सेनाओं का वह संघर्ष अत्यंत दुस्सह था। सेना की धूल से आच्छादित हो सूर्यदेव अदृश्य हो गए। प्रयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरावर्तिनामपि नात्र स्वेषां परेषां वा अशेष समदृश्यत। कुछ लोग युद्ध करते, कुछ भागते और कुछ भागकर फिर लौट आते थे। इस बात में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिकों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। तस्मिस्तु तुमने युद्धे वर्तमाने महाभये अति सर्वान्यनेकानि पिता ते भी व्यरोचत। जिस समय वह अत्यंत भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय आपके ताऊ भीष्मजी उन समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि युद्धारम्भे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में युद्ध का आरंभ विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ।